Ik houd van mooie kleren en ik geef veel geld uit aan kleding. Waar geeft u het meeste geld aan uit?